फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए। सौ सौ आवाजें मारे अखियां उसे नीचे छत से उतारे अखियां। सौ सौ आवाजें मारे अखियां एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे माहिया तेरे ही जैसे, लगते हैं सारे डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे माहिया। पूछ ले तू चांद से, गिनता हूँ तारे डर लगता न हो जाए यारी, सोने रंग दे माहे पकड़े कौन सपेरा है फन उसके फुर्तीले, वो तीखी जीभ से गाए तो लगते राग सुरीले। उसे पकड़े कौन सपेरा है फन उसके फुर्तीले, वो तीखी जीभ से गाए तो लगते राग सुरीले। सुन सुन रात गुजारे अखियां एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे माहिया तेरे ही जैसे, लगते हैं सारे डर लगता ना हो जाए यारे, सोने रंग दे माहिया। पूछ ले तू चांद से, गिनता हूँ तारे डर लगता ना हो जाए यारी, सोने रंग दे माहे आ। इश्क दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए।